فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyo waxgaradka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka hadlay dhibaatada Soomaalida ku haysata waddanka Koonfur Afrika. wareysi ku aadan arrimahaas ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada. sidoo kale intuu socdo dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhagaysan doontaan gabay cusub oo abwaan Soomaaliyeed uu ka tiriyey dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka Wasiil ee gobolka Mudug. sidoo kale dhuuxa wareysiyada intuu socdo waxaad caawa ku dhagaysan doontaan nooc cusub oo cudurka koronaha ah kuna soo kordhay dunida oo soo gaaray Kenya, kaas oo ka halis badan koronihii hore. dhaqtar Soomaaliyeed oo arrimahaas ka hadlay ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada. waxaan sidoo kale meesha ka marneen xubintii dhuux qur-aanka ee ku dhaqan, iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad dhagaysan doontaan insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. weerar lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen magaalada Afgooye waxa ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. meedka askarigan ay toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa goor dambe goobta ka qaaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay fulinayeen weerar lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. askartaas oo markii la dilay horey looga sii qaatay qoryihii ay ku hubaysnaayeen. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo maamulada uu shisheeyaha ka hirgeliyo waddanka. wa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana ku guda jirnaa. goor dhow waxaa idinku soo maqan oo aad dhagaysan doontaan abwaan Soomaaliyeed oo gabay ka tiriyey dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka Wasiil ee gobolka Mudug, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. waxaa caawa inoo soo jeedinay Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثال قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها إلى آخر الحديث. الله وحوره سبحانه وتعالى روح كسته ومدهس وكسه رمي سورة العنكبود وعيه كمذا وحان وان قبني وحان أقبني إذو الله كقل بذنبه أنقون سيدي مركة قبشته يكل دون إذو الله تلمام وحوره. فمنهم وحا كمذا سيرهر عادو كلي دبيل الله قدر سبحانه وتعالى مركزي تضبا مع الموت. الله سبحانه وتعالى سيده أمرك أوسي وشغيس تدمر كل شيء بأمر ربها وتهد سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة سيديد معلومات التوبات تضبها بيني كوغردي محا او عن دنبي اي ادي على كغلين فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته صيحه سدا قوم صالح وكله ولوغ لي ومنهم من خسفنا به الارض هو ذلك لقينا كمدا سدا قارون يقوم كيس ومنهم من اغرقنا كون ما شينا كمدا سدا قوم نوح يا فرعون وكله انت صور مواقب نور فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا مركه دروستين قرانك دوخه كو دقن اي ايدانو اي كمتا مركه ان نيو دوخنا كو دقن روح والبوا اوكي هي روح مسلم هدو ودينتيس اقون اوله ان الله وحو البكلي ابو روكي خالق كل شيء نويه حداد مركه الله اس اد كغشو ادوي اخر اسو اسكله ادوي اخر انه ku qaba karo oo eedaas aad ka gashay arrimaha ku aadan cuquubada oo ku qaba karo ayaa laba inaad ka dhirigsanaato fa kullana khadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna tabayshan wa ubahantahay hadii aad iska gashay eedaas lafteeda ciidamadiisa kamidhe ayadu ku soo fasaxa markaasay باب إنسا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قيل ذي أكويرت رير صالحنا قيل ذي أغبتب أخذتهم الصيحة صدق لرير قارون للك ألا لقوي للك ألا لقوي كرعركم نقصر ذكرا إن نشأ نخسف بهم الأرض هدان دون ذاتك قلكن لغوينا او نسقط عليهم كسوا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب المركه وحفانت الربهود وحدوخده وحكو دقنت ما ان اندها كلا فورتون مركي عشده يلا كيناي دغه دغيسته مركي برا بولشده اي او برعد اي انت بدن دتك اغاسنتو ان المركه اندها فورتون كليه ما ما دغه فورتو اي الله سبحانه وتعالى اسيا اياكو ابوري اسا كوله اسا كوتليا taallana suuysa allahas waxaad eed wagalayso iska fiiri maxay dadkii aad ka galay sooyaalka aadanaha sidaas uu allah subhanahu wa ta'ala talaba u qad allana magar daraysan in xog uma sheegana ayaga naftooda dulmi wa ma kana allah li yadhlimhum walakin kanu anfusahum yadhlimun naftooday dulmeen maxay la waxaan in aldoon loo naqdo aan astaahilin aya doon u naqdeen ah غازي ماغان عزيات كيليسين واتخذوا من دون الآلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادته ما يكونون عليهم ضد بسورة مريم آية قدست غازي الله حليه وحي يشن حي أترين مثل الذين اتخذوا من دون الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت وحي اسكوها الليين بيش عالمك ميدو يورب ميدو أفريكا وحي اسكوها الليين دهين وحبات كده في سينة تاقيرا وهم خواس وحلا ميدوها وحي يشن أولياء أي كرتين من دون الله هو كمثال العنكبوت لمدين إلى عاري لمدين أو اتخذت بيتا قري سميست وإنه خان البيوت قريا كانوا تقدرها بدن إلى بيت العنكبوت واحد هذو مك عارمي الله متى بني آدم مكرمها تو عقلي ألسي عارد قري سميست حي وأترى قبو كم عليو كلل كم عليو قاونان إيو كأسطر مايو مركزه على وحوره وإنه وهنا البيوت اللي بيت العنكبوت اللي كانوا يعلمون سيدوك لذاتك وحان الله يسكوها اللي يي إما وذا إني وحو ترى يان وحبوا وتريواي القدس على قطار رامرك قوم عاد صالح قوم موسى قارون فرعون نوح وإنت سو قوموا إنت ألدي دي وحكا لإله كبد غمك تكوغي أدونا وباب آخرانه بابا واي هدون كان وحي ربين ايغو هيلين ايا لغا قبطي حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب اما انت الله سبحانه وتعالى اني اد كغش اسك جرتو متقين اهاي الهي متقين تي وبدبادي قوم نوح انت ظالمين تا مركو باب انه بيا رخصيها يو بدبادي نوح اي وحلا سودا فانجيناه الذين معه في الفلك دونت ينغو بدبادن ولي الله سيدوك لقومه هود قوم صالح قال أول بمرك ألا بابئناي انتك لو نكسنيت ألا وابدبادي إذن مرك آيادهان روح إيكو دغن nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari fi sahih uu ka wariyay nucmaan ibn bashir radiyallahu anhu uu ka wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tusaale naga siiyaa tan aayada tusaaleedana ka masal aan kabuuti una siiyay mugta xadiiska nabigu sallallahu alayhi wasallam tusaale una siiyay ah dadka bulshada ee meel degano waxa nolosha ay halka ku nool yihiin ay ka dhigan tahay doon ay ku wada jiraan oo kale doontaas marka baday ku dhex socota dadka ku jira doonta doonto waa laba dabaq qolane inay dabaq degaan rama qolana dabaq kale qolo walba qoladi kale uu ogolaawis markaasaa dhacday waxaa dhacday inay qora tuurtaan qaybo waxay heleen marka qora tuuradka ay ku heleen dabaq sare qaybna dabaq hoose ay galeen qaybti marka dabaq hoose gashay yaa biyaha markay aroora tagaan oo biyaha doona tagaan waxay marayaan dabaqa kor dadka ku jira shiray ay hoos ku qabteen dabaqay ku jira markaas ay waxay hadaan qaybteenaan biyo meeshaani ka dhow yihiin aan jeexano oo marka dadka naga koreeya aan dhibka ka deyno sooma wacno ma wanaagsana shirka la qabtay wuxuu ku dhisan yahay doontaas in la baabiyo iyo waxa saara laga farxasho ku dhisan yahay waa dhoohanaan kuwa kore hadday marka ay yiraahdaan haddee dimuqraatiya jirtee xoraatiyeene meeshii rabta iska dilaacsada ee iyaga iyo rabidooda isu daayaan hala ku jamiican waay haddii ay yidhaahdaan ma idin ogolaanayna dimuqraatiyada caynkaasane annagana nagada maysiin mana idinka yeelayno manana baabiyahaysiin ee ay qabtaan najowa najow jamiican kuwa hoose iyo kuwa koreba way badbaadayaan alla wuxuu leeyahay alam nuhlik alawaliin thumma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin gaala saas ya muslimkiya marka waxa le waa ilbixeen nimankii doonti dabaqi hoose falaya waxa le waa horumar iyo barwaaqo asaa loo sii qaxa asaa kii ka yimaada leeyahay waa nin caalamiya leh waa nin caalami markaasaa waxa soo baxaya maalin walba waxba waxay ka xun yihiin ciddiidaysa haddana waa yarta in yaraa marka alla badbaadiyo ah intii nimanka dhuhanayaalka ma jirtay oo gacanahooda qabteen oo ugu yaraan ayagiyaa badbaaday falawla kaana min alquruni min qablikum uluu baqiyati yanhawna cani alfasaadi fi lardi ila qaliila miman anjayna minhum wattabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiihi wakaanuu mujrimiin idan marka waxaa rabaa aayadahan inaad iyo dhuuxdid ku dhaqanto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك abwaan soomaaliyeed ayaa waxa uu gabay ka tiriyay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanka Wasil ee gobolka Mudug abwaanta ko macalin Ciise oo ah abwaan ka tiriyay gabaygan cusub ayaa ugu horeen warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan waxa uu uga warbixiyay gabaygan cusub iyo waxa uu ku saabsan yahay in abwaani ku soo dhawo warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan gabaygan cusub ee aad curisay iyo waxa uu ku saabsan yahay bismillaah gabaygan cusub waxa igu dhaliyay wixii ku hore igu dhalay jir horta igu dhaliyay cadawgi oo noo soo banbaxay inuu hadeelay guriga cagtana mariyo anaguna u banbaxnay inaan ii sheegay 10 taariikhda gala aan uun ku yeeshay ayaan jecelahay ilaahayna ugu dhawaanayo adduunyana ma taqaanayaan riya iyo sososiy madna naga noqonin si ilaahay aakhiray ugu kaalmeeyo gabagan marka waa inta iga keenay jirta inta hore kana iga keentay ka ugu dambeeyso gobolka Mudug sida wasil loogu galay murtadiinta aan dhahay sidoo kale waxaan sigana ka marayn meesha laamu diyaaradii meesha ku lug halaag ku halaagsamay iyo baqtiga Mareykanka meesha yeliyay ayaan iyaduna ka marayn waxaan ka marayn madaxda riddadan ka marayn gabagu nooca waay magaciisana waxa la yiraahdaa wasil wixii ka dhacay baa qalbiga noo wanaajiyay cid kastoo muslima qalbiga ay ku degay marka gabagu waka ان بسم الله وران كان جمنا يا ديغ ورابيه ودنه كجري قالديو وي ولولا يعني wadna hoob ka jaray galado way welwelayane warkuna waad yaayo bulshadi farax la waashene warkuna waad yaayo bulshadi farax la waashene wa khair qabano baryo wa fiyanaayo walaalkeen muslima ridadi weeraro dilayo wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye anuguna nin weyn baan ahayo waaya badan joogay hadalkaygu waa waadaxu waan waramayaaye sidaydana allaayga warqaba waxaan sheegaye waryaada kaalayooy waa inaa waranka qaadnayo walaalkeen muslimaba ridadi weeraro dilayo wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacay ba qalbiga no wanaajiyaaye nimankaan warkii eebahay waa kan laga waayay ee waliba aan waajibinayn waaxad tal waaxid taladiisa wallaahi ya billaahi haddaan weerar lagu qaadin waagi soo gudutaba haddaan martu walaclaynin walloho inay naga tegaynin gaalnimadu waariye wallaahi inay naga tegaynoy gaalnimadu waariye waryaada kaalayooy waa inaan waranka qaadnaye waa khayr qabaano baryayo waa fiyaanaye wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacay ba qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye nimankaan kufriga soo wataye walaf digliinaye warkoodana maqlaay warkoodana maqlaayo ka tagay waaxid hadalkiisa warkiisana maqlaayo ka tagay waaxid taladiisa wabka iyo waxaa laga tumaa waabta iyo laabta waalidiinta Soomaaliyeey waa war qaaliye wiilashiina uga yeerta waana xoog badan waa khayr qabaano baryayo waa fiyaanaayo wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacay ba qalbiga no wanaajiyaaye ilaahay cirkaan waabayo naga waraabinaya arladiisa no waasaciye waxa ka soo saara warkiisaba inaa yeelna waa waajib xuug badane inta sagaal wasaqaho qurmoon diinta weecinayo haddii laga wehsado indhaha laga warmeey waayo in cadaabkii lagu waaro waa laga mawaabtaane waryaada kaalayooy waa inaa waranka qaadnaye walaalkeen muslimabaari dadii weeraro dilayo wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye qofkuna wasil wixii ka dhacay ba qalbiga no wanaajiyaaye qofku hadoo wanaagi ka tagee ba dil wariinayo wehelkiisu no kaafir yahay una waxyoonayo wabka iyo waxaa laga tumaa waabta iyo laabte waryaada kaalayooy waa inaan waranka qaadnaye waa khayr qabaano baryo waa fiyaanaayo wasil wixii ka dhacaya qalbiga no wanaajiyaaye wasil wixii ka dhacay ba qalbiga no wanaajiyaaye wajeeriyo wangalo iyo dhulkan Kenya lagu wiiqay waydaar kalaamu halkii lagu waxyeelayay dayaaradii waa ulay jiray suuga lagu waalay Mareykanka sidii xaar waneed warangadaashooda mareykanka sidii xaar waneed wareen gadaashooda waa wax lagu farxayo wax banaana laga waabane wariyada kaalayoy waa inaan waranka qaadnaye waa kheyr qabaano baryo waa fiyaanayo walaalkeen muslimaba ridadii weeraro dilayo wesel waxay ka dhacayaa qalbigaano wanaajiyaye wasal wixii ka dhacay ba qalbiga no wanaajiya gaw lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga al furqan ayadna kala socotaan nooc cusub oo cudurka koronaha ah kuna sii kordhaya dunida ayaa soo gaaray kenya kaas oo la sheegay inuu ka halis badan yahay koronihii hore hadaba ku soo dhawaada dhaqtar Cali Macow Aways oo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlaya aw waxaan rabnaa inaan ka hadalno coronavirus coronavirus waa cudur dilaa ah cudur adag weeyaan oo dhibaato badan leh cudurkaas oo coronavirus ilaado wuxuu leeyahay ka hortag ka dabadegiisa waa dhib badan yahay ka hortagiisa waxa kamida gacanaha inaad dhaqato sanka iyo afka inaad xirato bulshada badan inaad ka dheeraato allabariga iyo arooska iyo maqaayadaha la isku imaanayo inaad iska ilaalisood ka fogaato marka xigta coronavirus haddii aad uu ku haleelo uu kugu dhaco dhibaato kugu reebaya dhibaatadaasoo ka mid ah sababkaaga inuu wax gaarsiiyo wadnaha inuu wax gaarsiiyo keliyaha inay wax gaaraan lafahaaga inay wax gaaraan mataqan sababkaaga inuu wax gaaro adiga dhanbaabadaana neerfaha murqaha dhan buu qabsanayaa dhibaato fara badan buu kugu reebayaa hadduu kugu haro marka cudurkan coronavirus ka hortagiisa wanaagsan ka dabategiisa ma fiicna ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ka badbaadiyo marka hadda waxaa yimid cudurka loo layiraahdo delta variant ama delta virus cudurkaas oo hadda mataqaanaa aad iyo aad xooli u soconaayo oo afrika soo galay nairobidaanu yaallaa nairobi hadduu joogo muqdisho kama maqna soomaaliyana kama ka maqnaanayo maxaa dhacay waa la isku dhaafayaa waa la isku tegayaa waa la isku geynayaa marka waxaan leeyahay soomaaliya meel kasta aad joogtaan cudurkan hadda variantkan la sheegaya delta waa beed bahal xooli u saaqayo oo dhibaatadiisa oo kii hore uu kaga bedelan yahay waxa waaye kan dadka yaryar xataa uma dhaafaayo aau yeeli maayo kuwa yaryar iyo weynba mu isku raacaya marka kii hore waxay ahayd dadka dhiikarka qabaa sokorta qabaa iyo sababka laga hayo iyo dadka wadnaha laga hayo iyo dadka beerka laga hayo kuwa keliyaha la dhaqo iyo naagaha uurka leh bisal la hayo hadda ilmaha toban sano toban jirka buu ataagayaa dadka waaweynoo ataagayaa wax u dhaafaya ma jiro wax kastaaba wuu nabreynayaa marka cuduradan cudur aad iyo aad adag waayo oo adduunka dhan dhibaato uu ku hayo annagana haddii kama maqnin adduunkii baan ka mid nahay marka waxaan leeyahay soomaaliya meel kasta joogtaan cuduradan ha laga taxadaro ha layska taxadaro wax fiican maaha wallaahi aad iyo aad buu adduunka dhibaato ugu hayaa oo u dhammaynaya wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qabihiisa ugu dambeeya ayaana ku sii dhownahay waxa garadka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dhibaatada soomaalida ku haysata waddanka koonfur afrika wareysigan ayaan waxaan la yeelanay nabadoon mukhtaar xuurshow xasan oo ku magac dheer mukhtaar dhubow iyo nabadoon cabdulaahi xasan caraay oo ka mid ah wax garadka gobolka shabeellaha dhexe wareysigan oo ay la yeelatay idaacadda islaamiga al furqaan ayaa waxa uu u dhacayay sida tan bismillaah alxamdulilah marka hore waan ku dhawaahay idaacadda marka labaad haddii aan u soo laabto su-aashaasi jawaabteeda waxa u sabab ah in soomaalida hantideeda halkaas lagu boobo iyagoo ka qaxay dalkoodii una qaxay dal aysan aqoonin oo ay ku cusub yihiin u qaxay isla markaasina ilaahay kuma daraaday ka sameeyey ganacsiyaal fara badan markay ganacsiga ka sameeyeen soomaalidu waa dad aad ugu wanaagsan ganacsigee ay halkaasi ka dhacday in arintaas loo quuri waayo sidaasna ay dilalka ay ku mutaystaan ay dhacdo dilal badan ee loo geysto dadkaas hadday noqon laheeday maxaladooda ganacsiga oo lagu soo weeraro ama qaarkood xataa habeenna madow lagu gubo waxaana u sabab ah qaxa ay ka qaxeen dalkooda nabadoona ku soo dhowow dhankaada maxaa u sabab ah dilkan sida gaarka ah loogu beegsanayo soomaalida iyo dhaca loo geysanayo xoolahooda bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdu dibka Soomaalida loo geysanay waxa uu sabab ah sababahaas waxa kamida oo la kulmeen kala duwanaansho dhaqan oo dhaqanka Soomaalidu ay leedahay iyo dadka dhaqanka ay lahaayeen laba isdiidaynooda Soomaalida diimeed ay ahaayeen dadkaasna waa dad diintoodu ay maaratay collection ay tahay dad diin laawayaal ah iyo kuwo Kristan ah inta ay isugu darsanaayeen dhibaatooyinkaas markaa waxay dhaxalsiyeen in Soomaalida la beegsado maadaama la beegsaday cilada kale ayaa hadana ka soo dhaxbaxay Soomaalidu waxay keensatay ilbaxnimo waa dad howlkar ah Soomaalidu waxa timid inay israadsadaan sameeyaan ila dhaqaale ilaa dhaqaale markay ay sameesteen waxay ka ganacsi badiyeen oo ka taya badiyeen dadkii deegaanka ku ahaa Koonfur Afrika cadaawada loo qaaday cadaawadina waxay keentay salka dhigtay in Soomaalida sanado badan gumaad lagu waday ilaa maartay meelaha tuulooyinka ah Soomaalida yani maartay ay sheegeen deegaanada guryo ay deganaayeen oo goobo ganacsi u ahaa inta lagu tagay lagu gubeeyo la soo wareeray qabiil oo soo wareeray ee lagu baabiyaa ka soo baxday waxa soo baxday shakhsi loo ugaarsado oo niman gaangisara ah loo sameesto oo dhaca waxa dhacday in container ku jira ku ganacsanaaya in inta la keensaday for leaf lagu qaaday si containerkiisi meel qashin qubay inta lagu geeyay lagu gubaad dhacday marka asbaabaha ayaa u sawaa in Soomaalida la beegsado oo dhowrka qodob intaasan leesay waxaan siinayaa nabadoon dhubow sababaha waa aad isku raacdeen inta badan sababa isku mid ah ayaad sheegteen in Soomaalida la barakiciyo ee halkaas ay tagaan oo dhibaatooyinkaas loo geysto yaa ka dambeeya arrinkaas in dadkan la barakiciyo marka hore oo wadankooda laga barakiciyo wadamadii shisheeye ee ay tageen sidaan loogu dhibaatay dalka Soomaaliya burburkii ka bacdi waxaa ku soo duulay cadaawo fara badan oo gaala ah ayaa ku soo duushay gaaladaas ayaa marka waxay isku dayday inay Soomaalida barakiciso qaabab kala duwan ay u barakiciso qaar ay dilaan iyo qaar ay xarumihii waaweynaa ee umadu ay ka shaqaysay jirtay ay booban marka Soomaalidu waxay naqatay dad lagala wareegay hantidii ay ku noolaayeen sida hadii ay naqal heeday bad sida dekadihii garoomadii ilaa kuma daraad ilaa dhaqaalaha dhamaantood waxaa la wareegay cadawgaas sidaas darteed dhalinyarada intoodi badnaad way tahriibeen Soomaalidu sidaas ay markaa waxay ku degtay dalal badan oo aysan aqoonin dalka Koonfur Afrikaana wuxuu ka mid yahay dalalkaas ay Soomaalidu degtay oo ay ganacsiga ay u tagtay dhibaatadaasana ku qabsatay ay u geysanayaan dadka cadaawada ah ee gaalada ah ee aan ku diinta ee dhaqanka ahayn oo u quuri la ilay kuma daraade nolosha ay dadkaas ay ku nool yihiin iyo wax soo saarkooda dowladaha waxaa kamida dowlad Mareykanka kamida Ingiriiska kamida gaala dhamaanteed waa wadamadii hadda Ethiopia kale waa kana dalka inay joogta ido duulana Kenya joogta intaasna waxa soo adeegsaday dalkan waaweyn sida Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa dadkaas soo adeegsaday oo ay u joogan meesha waana ku dhibaateen umada muslimiinta ee Soomaaliya biinillaahi ta'aala sima joogi doona insha Allah ujeedka ay u soo adeegsadeen in dalkan laga barakiciyo dalkooda waa in ay qabsadaan dalka Soomaaliya khayraadkiisa ay booban ilay kuma daraadeen dhulkana ay lahaadaan iyagu oo ay hantida maguurtada ee Soomaalida ay qabsadaan sida badaha dekadaha hadda waad maqleysay in la yiri afar dekadood ee Ethiopia loo saxiixay taas waxay ku tusi kartaa boobka Soomaalida lagu hayo in ay kamid tahay ku tusi kartaa insha Allah ta'ala mana heli doonaan oo ma heli doonaan dekadahaas oo ku dhawaaqay farmaajo waa hawadiisa iyo kuwa uu sheegay hawadooda laakiin biidnillaahi ta'ala arintaas ma dhici doontaan leenahay waxaad wax nooga sheegtaa dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta wadanka Koonfur Afrika dad loo sameystay oo iyagu ah nooca la yiraahdo gangistarro ayaana loo sameeyay qabaailo ku soo duulaya tuulooyinka ay degan yihiin ganacsiga ay ka sameystaan ku soo duulaya ee ku gubaya meesha ay Soomaalidu joogto ku gubana way jiraan iyaguna marka waxaan leenahay dhacdooyinkaasu waa dhacdooyin joogto ku ah dadka Soomaalida inta badan qoomiyada kale oo ka duwan Soomaalida way joogan meesha laakiin Soomaalida aad baa loo beegsada waxaana kalifayaan ku leeyahay Soomaalidu waa dad aad u firfircoon hal diin oo qur ah isku midana iska leh maadaama ay hal diin oo qur ay leeyihiin diintooduna tacaawun iyo maratay inama mu'minu ikhwatuna ay leedahay oo walaal la wadaayay Soomaalidu way is ogaadaan wayna isu kaalmeeyaan ninka maanta xaafad dega ee ganacsi weyn oo faa'iido leh ku arkaa mid kale u yeera suuqyada goobtaas waxa ka jira ganacsi fiican ee maw cadaawada u qaadayaan oo diintiyo kala duwan iyo dadkiyo ka dhaqaale badiyay kana ilbaxnimo badan intaas oo sabab ayaan leeyahay dhanka kale Soomaalida laftirkooda in cilada wax ay ka leeyihiin ma la dhigi karaa maadaama ay dhulkoodii in ka barakaceen dhulal shisheeyay oo inaan garaneynin ay aadeen dadku dhibaatada dadka qaxay qayb bay ku leeyihiin maxaa yeelay wadamada ay aadeen waa wadaman gaala ah wadan gaala ah in loo qaxna diinta islaamku ma qabto sidoo kale dalkaaga aad baa lagu dhexnoola kara lacagaha ay ku ciyaareen dadkaas oo ay safarada ama tahriibka ay ku galeen waa lacag nolol badan sameey karta marka sidaas darteed waxaan leenahay dadku qayb weyn ay ku leeyihiin lacag Soomaaliya ganacsi looga sameey karo oo lagu noola karo ayaa qaarkood ku baxay oo ama ay wadamadu ku gaareen ama qaarkood iyagoon ku gaareen badda ay ku dhinteen qaarkood magafayaal dad ay ka qaateen marka dadku arintaas qayb ay ku leeyihiin arinta marka dadkaasu nolol wadankooda ay taalaa dalkeenu waa barwaaqo waa hodan waxa mara laba wabi Juba iyo Shabeelle ayaa mara baddaas ballaaran ayaanu leenahay marka khayraad aad u fara badan ayaanu leenahay haday naqal heeda bad iyo biriba dal dhulkeenu waa dhaqan yahay uma baahnin dawirsi iyo wadaman shisheeye uma baahnin wadankeen ayaa barwaaqo ah dadkiisu ma badna waa yar yahay isagoo sidaas oo hadana hodan ku yahu maanta iska dhaafay anaga iyo dad Soomaali iyo dadka badan ayuu dalku qaadaa marka dadkaasu inay silic iyo dhibaato ay ugu dhintaa wadamo shisheeye aad baan uga xunahay ugu dambeyntii nabadon ee dhubow Soomaalida si aad ah ayaa loogu beegsanayaa Koonfur Afrika iyo waliba wadamada kale oo shisheeyaha ay tageen maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa Soomaalidu in ay dalkooda ay yimaadaan ka soo tagaan dulliga iyo dhibaatada ku haysta wadamada shayay guud ahaan gaar ahaan midda naftooda lagu galeeyo oo maalkooda lagu dhacayo guud ahaan Soomaalidu waa ku wada dhibaateysan tahay wadamada gaalada ay u wada guureen dhamaan hal aysan dhibaato ka jireen ma jirto waxaad arkaysaa haween qaylinaya idaacadaha ee dhahaya ilmaheena la boobay waan lana waa naga qaba waa noola diidan yahay taas waxa keenay iyaga ilmaha meesha geystay ama iyaga ku dhalay oo dhibaatadaas u sababa marka waxaan leenahay Soomaalidu guud ahaan dalkooda barwaaqada ah ee hodanka ah ha yimaadeeno wadamada dhibaatadu ay ku sugan tahay ee shisheeye ee hadda halkaan ee qeyladaantiisu ay u dambeysay oo ah Koonfur Afrika ee maalin kasta ganacsigooda lagu boobayo ee dhigoodi lagu banaystay ee xoolahoodi lagu dhacayo kaasna ha ka yimaadaan leenahay Nabadan Cabdullaahi Xasan Caray dhankaada maxaad ku soo gabagabeynaysaa ugu baaqaysaa dadka ku dhageysanay midka aad u qaxday iyo midka ka tarjumay asaga ee Muqdisho fadhiya ee farmaajo uu ka koob yahay ee dalashada wata Ingiriiska ah ee Mareykanka wata ee carruurtii inta idin yiraado tababar lagu geeynaa waxbarasho lagu geeynaa inta qaada eratadii iyo waxaad ii sheegtaa Itoobiya dhexdeeda ka dagaal geeynaa ama maalintii ay isag dana qaas ku fushanaya waxba isma dooriyaan adar haddii wadankaaga ka tagto diintaadi ka tagto cidla ciirsii had joogta cidla ciirsiina bahal inuu kugu cunay u badan tahay baalka ku cunayna waa gaal gaal wayan kulan waad aragteen waad la kulanteen waxbarasho Yunus ka leeyay ilmi idinka geeyeen cunugii ay yimiday hada calaana maqto tirad warkitaab quraanka akhri ama waxaan baro waa ku dacweeyay hooyadii ilagtaana igu qaniintay hooyadii waxa la geeyay maxkamad beenaad oo iyagu sameesteen ilka laga siibay qaarkood telefishinada guriyooda lagu rakibay oo leeyahay bahal waa dadkii cunna way juudaan oo cunuga calaatay ma calaana kartid gabadhii ninkay doontay iska saaratay ay leedahay waa may fariin waaye saaxib ay u bixiyaan guurki muslimnimada ahay way ka tageen saaxib bay waxa sagalaan dibka meesha ka jira adiga arkay carruurtiina waa la watay waa calaatay lagu yiri waa dayacda lagu yiri waa la iska kaxeystay meela la geystay wala dhaqan bedelay eeya la leeyahay eeygan iyo baalkan ya fiican eeygiya wax fiican looga dhiga kubada la tusa waxa leeyahay kubadana wax fiican haddii walaalow 15,200 ama 16,000 ee aad dollarad ku baxayso 3-6 ceel ayaa inta ka bajisiin aad geedaha ku yaalo dhaxdooda aad inta sil ku wariyso seereyso ayaa geel inta soo gudina dhaxda ku fariisay kartid geelas caana oo soo saaro waqtiga ku naqaneysa digaaga tabci karta inta meel sameysiin ayaa digaag sameyn kartid warshada yar yar oo gaagaabada aad ka sameysan kartid wabigaas inta waxay sidii aad bocorkii bataatigii baradhadii adduunka tabci kartid walaal waxa idan leenahay yaan diin aan iyo dad laga qaadin ha laga soo laabto wadamada gaalada aan leerna لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاج مركان واحد كسو دواتان وراركي اوغو دنبي اي عالمكا وحا اسكو سو دوي او انو سو تشيدن يا سلمان احمد هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين. فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد كسل واتان ورركي ودن بي عالم كهدئين وكهر مرنا ورركي كيماني ودن كأردن وحكور ميان إن حبسي سنة أهل لغو حكومي مسؤولين كتر سنة حكومة دا أردن أهري لغو إيديجي إني مليجيين أفجن بي أيكو سميان بغر كودن كأردن محكمة كتالا ودن كأردن أي شان يتبان سنة حركة وحيكو حكومتي مدحي هراء ديوان كبغر تويدا باسم عيوض الله إيو الشريف حسن بن زيد أو كم إذا عرور تبغر تويدا ودن كاسي أردن كجرتا محكمة دا أي رقن وحيكو إذي سي إني مليجيين فتنو سيدا هذا الكلادي سلمر كان يقرشينيين إني تلدا كتوران وفجن بكو سميان بقر كدلك أردن عبد الله بن الحسين لبضنين حبسي دا شان يتبان كسنة لغو حكومي وباسم عيوض الله إيو شريف حسن وحانا للشيغي إني كفا إذا استين ظروفها دقالي مدى بلشاء كجرتي ودنك أردن سيداس درتي إذن قرشيين إني قاران هدفك إيهيك سنيين أوها إني تلاذا ودنك سيقا عن تاكو ديغان سيدا محكمادو أي شيغتي رقن وحي كفا إذا استين معارفتا أي سميستين حلقي أي تلاذا ودنك قيبك أهايين سيداس درتي إذن شبكة دمليقي سي قرشها أفقن بيغالوغو سمينا يبغرتو يدا ودنك أردن وحا كلوغ لها سيدا للشيغي دادكو سوغن قدها دالك يقوك بحسن أو كنو دالك ديباديسا warbaahinta ayaa loo ogolaaday inay ka soo qayb galaan fadhiga maxkamadda waxaana markii uu horeeyay la arkay Baasim Cabdullah muqaalkiisa iyadoo ay wadaan ciidamada ka tirsan amniga wadanka Urdun oo keenay fadhiga maxkamadda wadamada caalamka islaamka gar ahaan kuwa carabeed ee ka jiraan boqortooyinka waxa inta badan wiilasha wada dhashay oo midba midka kale u maleega shirqool si uu talada iyo kursiga ugu fadhiisto waxa la xusuustaa dhal sugaha maamulka Al Saud Muhammad bin Salman sidii uu dulleystay oo uu ihaanaystay Muhammad bin Naif oo ahaa dhal sugihii maamulka Al Saud si gaar ah uu socnaa la dagaalanka gabdhaha muslimaadka iyo dadka muslimiinta ee aaminsan fikirka jihaadka maanta se Muhammad bin Naif xabsi guri ayuu ku jiraa oo xitaa laga moorhayo halka ay ku dambeysay xaaladiisa marka dhacdooyinka noocan oo kale ah waa kuwa joogto ka ah gudaha wadamada caalamka islaamka oo midba midka kale ayuu qorshe u maleeyaa si uu kursiga ugu fadhiisto hadii aynu aadno wadanka Suudaan wasiirka arrimaha gudaha ee Suudaan ninka lagu magacaabo Isuddin Sheikh ayaa ku dhawaaqay in ciidamada isku dhafay aadi doonaan gobolada Badda Cas iyo Koonfurta Kordofan si ay gacanta ugu dhigaan amniga goboladaas wasiirka wuxuu sheegay in ciidamada amniga ay diyaar u yihiin inay dejiyaan oo ay ka hortagaan xaaladaha iyo qulqulatooyinka laga soo sheegay maalmihii dambe halkaas arrinka uu ku dhawaaqay wasiirka wuxuu yimid kadib kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada ee Suudaan waxaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdulla Xamduug uu amray in ciidamada amniga ay qaadan tallaabooyin ay kaga hortagayaan xaaladda amni ee halkaas ay ka soo korortay xabsigana loo taxabo cid waliba oo isugnaato in ay ku lug leeyihiin qalalaas ay halkaas ay ka jira sida warbaahinta Suudaan ay hadalka u dhigtay tallaabadan waxay timid iyadoo dagaal ka dhacay Koonfurta Kordofan lagu dilay 13 ruux kadib markii gobolkaas uu marti galiyay xaalad beeladiyo u dhaxeysa qabaail wada dega gobolka Koonfurta Kordofan dagaalka ayaa soo gaaray tan iyo maalintii Sabtida waxaana uu dhaliyay in dad badan ay ka qaxaan deegaanadooda isla markaana ay aadaan dhinaca buuraleyda bari ee gobolka sababo ku aadan dagaalka oo aad u sii xoogaysanayay waxaana lagu dhawaaqay in xaalad degdeg ah lagu soo rogay lix deegaan oo ka tirsan gobolka iyadoo laga cararayo in dagaalku halkaas soo gaaro waana ay ahayd markii magaalada Port Sudan ee gobolka Badda Cas ee lagu dilay shan ruux sidoo kalena lagu dhaawacay kuwa kale kadib markii qof bunbe ku tuuray goob garoon ah oo lagu ciyaaro kubadda cagta mas'uuliyiinta magaalada Port Sudan ee gobolka Badda Cas ee wadanka Sudan ayaa sheegay mar dambe inay gacanta ku dhigeen shakhsigii qaraxas ka dambeeyay Suudaan si guud xaaladeedu ma ahan mid degan waxaana halkaasi laga soo sheegay dagaalo xoogan tanina waxa ugu wacan inkastoo dagaaladu ay hore u jireen haddana markii wadanka Suudaan ee xukuumadda ka jirta ay ogolaatay ama ku dhawaaqday in qaar ka mid ah gobolada wadanka Suudaan la siiyay ismaamul goboleed iyaga u gaar ah taasoo keenaysa in qabiil waliba uu ku dadaalo in isaguna uu yeesho maamul isaga u gaar ah ama talada gobolka uu isagu dego ama ku xoogan yahay isaga uu yeesho taasi markaa waxay keenaysaa inay dhacaan dagaalada noocan ah ee khasaaraha dhalinaya ugu dambeyntiina wadanka Masar wararka ka imaanaya waxay ku warmayaan in xabsi daa'in lagu xukumay murshidkii ikhwaanka iyo hoggaamiyaha ka tirsan ee jamaacada ikhwaanul muslimiin محمد بديع iyo sagaal ka tirsan hoggaanka ee jamacada Ikhwaan Muslimiin ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii maxkamad ku taala waddankaasi Masar ay ku dhawaaqday go'aankan. Maxkamada ayaa diiday in Raafaan laga qaato xukunkan iyadoona sheegtay in ragan ay dambiilayaal yihiin. Raggan 10 ah ee xabsi daa'inka lagu xukumay waxay kala yihiin Maxamed Badiic oo ah murshidka Ikhwaan Muslimiin, Rashaad Albiyumi, Muhyi Xamid, Maxamed Saad, Saad Al-Husayni, Mustafa Taahir, Maxmuud Axmed, Xaazim Faaruq, Maxamed Albaltaaji iyo Ibraahim Abu Cawf. Masar waxaa ku xiran kumanaan ruux oo ay dumar iyo dad waayeel ah ka mid yihiin, waxaana nidaamka CCF gambiga talada waddanka Masar kula wareegay oo u arkaa dadkaas oo xabsiga ku hayo inay halis gelin karaan jiritaanka maamulkiisa haddii ay soo baxaan. Sidaas darteed ayuu u arkaa in goobta ugu habboon ee lagu hayn karo dadkaas ay tahay xabsiyada. Wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmiirinaa. Guud ahaan barnaamijka dhaw waxa wareysiyad oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaanu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islam